Kochani, mamy zastanowić się nad kolejnym fragmentem z Kazania na Górze. Rozdział 5, strona 1032. I dzisiejszy fragment rozpoczyna się od wiersza 43. Słyszeliście, że powiedziano: będziesz miłował bliźniego swego, a będziesz miał w nienawiści nieprzyjaciela swego. A ja wam powiadam, miłujcie nieprzyjaciół waszych i módlcie się za tych, którzy was prześladują, abyście byli synami Ojca waszego, który jest w niebie, bo słońce jego wschodzi nad złymi i dobrymi i deszcz pada na sprawiedliwych i niesprawiedliwych. Bo jeśli byście miłowali tylko tych, którzy was miłują, jakąż macie zapłatę? Czyż i celnicy tego nie czynią? A jeśli byście pozdrawiali tylko braci waszych, cóż osobliwego czynicie, czyż i poganie tego nie czynią? Bądźcie wy tedy doskonali, jak Ojciec wasz niebieski doskonały jest. Będziemy się modlić. Ojcze, dziękujemy ci za twoje słowo. I musimy wyznać szczerze, że wcale nie jest to takie łatwe. Może w słuchaniu tak, ale w stosowaniu w życiu jest to bardzo trudne. I Panie, dlatego chcemy cię tak gorąco prosić, aby działanie twojego Ducha Świętego poszło w tym kierunku, byś przypominając nam tych, których może nie do końca lubimy albo kochamy, abyś uświadomił nam, jakie powinno być nasze nastawienie i nasze podejście. A jeżeli to podejście pozbawione jest miłości, czy wypełnione jest może nienawiścią, abyś to zabrał. My sami z siebie nie potrafimy zrobić z tym porządku. Może nieraz próbowaliśmy, ale ty to możesz. I chcemy doświadczyć tego, w jaki sposób będziesz to robił. Prosimy, abyś teraz mógł otwierać nasze myśli, nasze serca, abyś mówił tak bardzo mocno do każdego z nas. Amen. Kochani, najlepiej rozpocząć nasze kolejne już spotkanie z kazaniem na górze od razu od przyjrzenia się nauczania faryzeuszy uczonych w piśmie, do którego nawiązuje na samym początku tego fragmentu Pan Jezus, wiersz 33. Słyszeliście, iż powiedziano: będziesz miłował bliźniego swego, a będziesz miał w nienawiści nieprzyjaciela swego. Jeżeli popatrzymy na ten 33 werset, to możemy zorientować się, że spotykamy się w tym nauczaniu z pewnym takim przekłamaniem, przeinaczeniem faktów, na co w bardzo delikatny sposób zwraca uwagę Pan Jezus. Faryzeusze jako ci, którzy nauczali, jako ci, którzy znali Pismo, ale okazuje się, że ta znajomość Pisma wcale nie przeszkodziła im do nadinterpretacji czegoś, czego w piśmie w ogóle nie było. Co więcej, sama forma wypowiedzi Pana Jezusa odwołuje się nie do tego, co napisano, ale co powiedziano. A to, do czego odwołuje się Pan Jezus, mówiąc: słyszeliście, iż powiedziano, zasadniczo mija się z tym, co rzeczywiście w Bożym Słowie napisano. Nie mamy bowiem w Biblii zdania, które w jakikolwiek sposób zachęcałoby do nienawiści. Wręcz przeciwnie. Pan Jezus odwołuje się do tradycji, która jeszcze brzmi głośno w uszach Żydów. Słyszeliście, iż powiedziano, ale ja wam mówię. Jezus, jeszcze raz, rozprawia się z tradycją ustną, z czymś, co było nadinterpretacją. Dlatego, że nigdzie w Biblii, ani w Starym, ani w Nowym Testamencie, nie znajdziemy nawet drobnego zachęcenia do negatywnego nastawienia wobec tych, którzy są naszymi nieprzyjaciółmi bądź naszymi oponentami. A więc Pan Jezus bardzo dyplomatycznie rozprawia się z takim nauczaniem, które bardzo mocno zakorzenione jest w świadomości Żydów, w bardzo mocny sposób kształtowało wychowanie, a później wpływało na zachowanie Żydów, co w konsekwencji uczyniło wiele złego w życiu samego narodu żydowskiego. W jaki sposób Żydzi interpretowali tę ustną zasadę, ustną tradycję: będziesz miłował bliźniego swego, a będziesz miał w nienawiści nieprzyjaciela swego. Nauczanie uczonych w piśmie i faryzeuszy szło w takim kierunku. Słowo bliźni odnosi się tylko do przedstawiciela narodu wybranego. A więc twoim bliźnim jest tylko Izraelita, członek wybranego narodu. Dlatego faryzeusze nauczali Żydów, aby kochali tylko swoich, i w tym samym czasie, w tym samym momencie, kiedy zwracali uwagę, jak ważną rzeczą jest miłość bliźniego w sensie przynależności do nacji, do narodu, faryzeusze postrzegali każdą inną osobę nie tylko jako obcego, ale jako wroga. W rzeczywistości w tej interpretacji poszli tak daleko, że zasugerowali, iż ta nienawiść do innych powinna stać się prawem i obowiązkiem każdego Izraelity. A więc twoim prawem i obowiązkiem jest kochać swojego współwyznawcę, nienawidzieć tych, którzy są spoza narodu. Dobrze wiemy z historii, nie tylko odległej, ale i współczesnej, że nienawiść i złość są w stanie podzielić świat, całe narody, rodziny poszczególnych ludzi. I nie musimy daleko szukać. Bo w naszym tutaj rejonie cieszyńskim, który uchodzi jako ewenement pod każdym względem, dla mnie ewenementem jest, jak mogą funkcjonować rodziny, sąsiedztwa, które nienawidzą się, i to od wielu, wielu lat. Jak to jest możliwe? Ale okazuje się, że to jest możliwe. Nienawiść jako negatywne uczucie, które kładzie na łopatki wszelkie relacje, poczynając od tych najbliższych relacji z drugim człowiekiem, poprzez narody, poprzez cały świat. Żydzi postrzegali wszystkich innych jako psy. Kiedy uświadomiłem sobie to, przypomniało mi się od razu wydarzenie, które opisuje Mateusz, kiedy Jezus idzie z uczniami, podchodzi do niego, podbiega niewiasta kananejska, pamiętacie? I mówi: nauczycielu, uzdrów moją córkę. A Pan Jezus, odwołując się do tej tradycji, jeżeli otworzylibyśmy 15 rozdział Ewangelii Mateusza, mówi: nie godzi się dawać chleb ze stołu i rzucać szczeniętom. A ona mówi: ale i szczenięta jedzą to, co spadnie, czyli jedzą okruchy. Czyli ta niewiasta kananejska doskonale wie, jaka jest tradycja żydowska. Doskonale uzmysławia sobie, że przez Żydów traktowane jest jako pies, a jej dziecko jako szczenie. Stąd też ta wypowiedź, nawiązanie, gra słów. Nie godzi się dawać chleba, które są na stołach panów, szczeniętom. A więc bardzo mocno chyba widzimy, jak Żydzi funkcjonują, będąc tak wychowywani. Wszyscy inni to są psy, to są wrogowie. Konsekwencją takiego nastawienia była bardzo wielka bariera nieprzyjaźni, coraz większa eskalacja nienawiści, jaka leżała u podstaw relacji narodu wybranego ze światem, co zresztą aż zanadto jest widoczne do dnia dzisiejszego na Bliskim Wschodzie. Zastanawiamy się, skąd małe, 3-4-letnie dzieci, chłopcy palestyńscy, pałają taką nienawiścią do Żydów. Z czego się to bierze? Z nauczania. Bo tak są wychowywani. Wychowywani w duchu nienawiści. I kochani, jeżeli wychowujemy swoje dzieci, jeżeli generalnie myśmy byli wychowywani, to zawsze jesteśmy tymi, którzy przesiąkują pewnymi informacjami, często w sposób nieświadomy, gdzieś to tam zostaje. I na tej podstawie zaczynamy funkcjonować. Tak funkcjonował naród żydowski. Pozytywne nastawienie do swoich, negatywne nastawienie do innych. Ktoś mógłby powiedzieć, mieli ku temu powody. Być może ludzkie tak, ale nie można było przybierać Bożego autorytetu, powołując się na Boga, że to niejako Pan Bóg nakazał nienawidzieć wrogów. Stąd Pan Jezus powiedział: ale ja wam powiadam, miłujcie nieprzyjaciół waszych. Kochani, faryzeusze, ich nauczanie i uczonych w piśmie, a potem i świadomość prostych Żydów szła w tym kierunku, że wydawało im się, iż wypełniają Boży nakaz i oddają Bogu cześć poprzez pogardzanie innymi. Do tego więc, jak powiedziałem, nawiązuje Pan Jezus. Słyszeliście, że powiedziano? Ale teraz ja wam powiadam. Miłujcie nieprzyjaciół waszych, módlcie się za tymi, którzy was prześladują. We wszystkich swoich wypowiedziach w kazaniu na górze Pan Jezus jest konsekwentny, i to aż do bólu. Jeżeli popatrzylibyśmy na rozdziały 5, 6 i 7. Jest konsekwentny w przekazywaniu Bożego obrazu tego, co to znaczy być człowiekiem wierzącym. I te pewne założenia, które Pan Jezus komunikował bezpośrednim odbiorcom, są jak najbardziej aktualne dla nas dzisiaj. Bo w oparciu o 5, 6, 7 rozdział Ewangelii Mateusza możemy uzmysłowić sobie pewne Boże standardy, które muszą być spełnione, jeżeli chcemy przyporządkować sobie określenie, że jestem chrześcijaninem, jestem wierzącym człowiekiem. A więc kazanie na górze na podstawie zawartego w nich nauczania, jeżeli weźmiemy pod uwagę, możemy sformułować definicję wierzącego człowieka i powiemy, że wierzący człowiek to ktoś, kto opowiedział się w swoim życiu za Chrystusem, a co za tym idzie, stał się nowym, innym człowiekiem. Tę inność ma odwagę pokazywać w swoim życiu i to w każdej sytuacji. I na dodatek, 5 rozdział mówi, że według Pana Jezusa wierzący człowiek to ktoś, kto jest solą i światłością, kto umie przebaczać, kto prowadzi czyste życie pod względem moralnym, kto się nie mści, mając nawet ku temu konkretne ludzkie powody. W 6 rozdziale czytamy, że to ktoś, kto poważnie traktuje modlitwę, jest otwarty na potrzeby innych ludzi, wie jak sobie radzić z troskami. 7 rozdział, ktoś, kto wydaje konkretne owoce, po których jest rozpoznawalny, kto wreszcie buduje swoje życie na właściwym fundamencie, którym jest Pan Jezus. Wiemy dobrze, że Pan Jezus porusza bardzo kontrowersyjne tematy. Szczególnie gdybyśmy uzmysłowili sobie, jak funkcjonowali w tradycji Żydzi. To były bardzo kontrowersyjne tematy. Trudne tematy i Jezus teraz oczekuje od swoich naśladowców z ludzkiego punktu widzenia rzeczy wręcz niemożliwych. I potwierdzeniem tej niemożliwości w ludzkich oczach jest słowo, które mamy dzisiaj. A ja wam powiadam, miłujcie nieprzyjaciół waszych. Módlcie się za tych, którzy was prześladują. Czy jest to możliwe? To jest niemożliwe. Jak można nakazać komuś, żebym kochał nieprzyjaciela? Po ludzku, jak Kuba Bogu, tak Bóg Kubie. Jak ty mnie nienawidzisz, to mnie nie zostaje nic innego, jak nienawidzić ciebie. Proste. Konsekwencja naszego ludzkiego punktu widzenia, naszego rozumowania. I Pan Jezus mówi o rzeczach bardzo kontrowersyjnych, bardzo trudnych, wręcz niemożliwych. Stąd też spotkało się to z bardzo różnym przyjęciem. Każdy z nas ma ludzi oddanych, mile do nas usposobionych i nie mamy wtedy żadnych problemów, żeby okazywać tym ludziom naszą sympatię, naszą miłość, nasze oddanie czy wdzięczność. Ale są także tacy, których delikatnie mówiąc nie bardzo lubimy. Prawda? Macie takich? Czy wszystkich kochacie? Są tacy, których, mówiąc tak delikatnie, kochamy bardziej i kochamy, no bo musimy, albo inaczej. Wtedy nie kochamy, ale tolerujemy. Ale tolerować, a kochać, to są dwie zupełnie różne rzeczy. Którzy z różnych powodów, jeżeli nie wrogo, to niezbyt pozytywnie są do nas nastawieni i wtedy jesteśmy szczęśliwi, kiedy nie musimy z tymi ludźmi się kontaktować ani stykać. I mamy nieraz ku temu swoje ludzkie powody. Bo zrobili ci ludzie nam albo komuś z naszych bliskich kiedyś coś złego, bo i potrafimy wymienić jeszcze bardzo wiele różnych innych argumentów. Czy więc jest możliwą rzeczą miłować takich, którzy stale nam nastają na odcisk, którzy stale depczą nam po palcach? Kochani, umiejętność miłowania nieprzyjaciół, niechowania urazy jest jedną z najważniejszych oznak przemienionego człowieka, przemienionej naszej natury. Umiejętność kochania nieprzyjaciół jest jedną z najważniejszych, najmocniej mówiących oznak, że moje życie jest przemienione. Moja natura jest przemieniona. Popatrzcie, ja jako Leszek Czyż, czy ty jako Emilia Bujok, jakiekolwiek imię i nazwisko, wiem, że teraz, jak powiedziałem, Emilia Bujok, to w tych Emilii Bujok już w niektórych coś takiego ciepłego zaczęło funkcjonować. Skąd ksiądz akurat mnie sobie przypomniał? Nie, obojętnie jakie imię i nazwisko, nas wszystkich siedzących tutaj w kościele bym teraz przytoczył. Ja więc jako normalny człowiek, ile jako Leszek Czyż, nie potrafię sam siebie bezinteresownie kochać ludzi. A przede wszystkim tych, którzy mnie nie lubią, którzy z różnych powodów mnie nienawidzą bądź są negatywnie do mnie nastawieni. Nie jest sztuką okazywać miłości tym, którzy nas kochają. Sam Pan Jezus wyprowadza nas z błędu, jeżeli poczytujemy sobie taką postawę za powód do dumy i wielki plus. Co czytamy? Bo jeśli byście miłowali tylko tych, którzy was miłują, jakąż macie zapłatę? Wiersze 46-47. Czyż i celnicy tego nie czynią? A jeśli byście pozdrawiali tylko braci waszych, cóż osobliwego czynicie? Czyż i poganie tego nie czynią? Kiedyś powiedziałem, że moje nazwisko parę razy występuje w Nowym Testamencie, ale może niekoniecznie tutaj w takim ciekawym sąsiedztwie. Ale kiedy Pan Jezus odwołuje się do pogan i do celników, to praktycznie znowu bazuje na pewnych obrazach, wyobrażeniach Izraelitów, bo jak Izraelici traktowali pogan? Jako coś gorszego. Jak traktowali celników? Jako kolaborantów, ludzi, z którymi w ogóle nie należało się stykać. I Pan Jezus mówi, jeżeli wy uważacie, że kochanie tych, którzy do was są pozytywnie nastawieni, jest czymś, co daje wam punkty, czym punktujecie przed Bogiem, to celnicy, ci, których pogardzacie, tymi ludźmi pogardzacie, poganie, ludzie, którymi pogardzacie, dla nich to jest normalne. A więc czym się szczycicie? Poganie robią to samo. Nie sztuką więc jest kochać tych, którzy nas kochają. Sztuka zaczyna się, kiedy mam kochać kogoś, kto niekoniecznie pała do mnie miłością. Czego więc tak bardzo praktycznego chce nas nauczyć Jezus, gdy chodzi o relacje z ludźmi, tak ogólnie, a konkretnie, gdy idzie o relacje z tymi, których nie lubimy i to z różnych powodów. Mamy swoje własne powody. Ja nie wnikam teraz, czy te powody są zasadne, czy nie. Każdy z nas ma swoje własne powody. I w oparciu o odkrycie tych powodów wychodzimy z założenia, że mając te powody czuję się zupełnie wytłumaczonym, jeżeli istnieje taka sytuacja, że nie lubię, mówiąc delikatnie, mojego sąsiada. Mam powody, nie będę mówił, ale jestem wytłumaczony, dlaczego nie lubię. Kochani, więc czego nas chce nauczyć Pan Jezus? Przede wszystkim tego, że nasze traktowanie innych, nasze kochanie innych, modlenie się o innych, nie może zależeć od tego, kim ci ludzie są, jakie życie prowadzą, ani od tego, co dla nas robią, co nam czynią, czy co dla nas znaczą. A więc moje nastawienie miłości do drugiego człowieka nie może być uzależnione od tego, kim ci ludzie są, co dla nas robią, co czynią, czy co dla nas znaczą. Mamy w tym pozytywnym sensie być jednakowi dla wszystkich. Tak jak miły jestem do mojej żony, mam być miły do sąsiada, z którym niekoniecznie zgadzam się, jeżeli idzie o pewne sprawy. Tak jak miły jestem do kogoś, z kim lubię przebywać, tak samo mam być miły do kogoś, kto o kim wiem, że stale mnie oplotkowuje, że stale złośliwości wypowiada na mój temat. Nie jest ważne, co ktoś robi, kim ktoś dla mnie jest. Nie. Mam być taki sam względem tych, którzy są do mnie pozytywnie nastawieni, jak również do tych, którzy niekoniecznie mnie lubią. Nie mogę robić żadnego rozgraniczenia. Dlaczego? Pan Bóg nie robi żadnego rozgraniczenia. Popatrzcie do wiersza 45. Czytamy w tym wierszu. Bo jego słońce wschodzi nad złymi i dobrymi i deszcz pada na sprawiedliwych i niesprawiedliwych. Innymi słowy, Pan Bóg w swojej dobroci troszczy się o każdego z nas, obojętnie, czyśmy na to zasłużyli, czy nie. No wyobraźcie sobie taką historię, że teraz, kiedy jako społeczność tutaj wiślańska, a wiemy doskonale, tylko czasami może boimy się tak radykalnie to postawić, że są ludzie, którzy należą do Boga całym sercem, są ci, dla których Bóg owszem nie jest pewną przeszkodą, ale ta relacja z Bogiem nie jest właściwa. I teraz wyobraźcie sobie, jeżeli Słońce Boże miałoby świecić tylko na tych, którzy są Bogu posłuszni, to ciekawy mielibyśmy krajobraz w Malince. Byłyby miejsca osłonecznione, a byłyby miejsca zacienione. Albo inna rzecz. Gdyby deszcz Bóg miał syłać tylko na tych, którzy są Jego własnością, to byłyby takie miejsca, gdzie zieleń byłaby bardzo soczyście zielona, a byłyby takie, które by trzeba było ustawicznie podlewać. Czy Pan Bóg robi jakiekolwiek rozgraniczenie? Nie. Jego słońce świeci na sprawiedliwych, niesprawiedliwych. Deszcz, który zsyła, pada na tych, którzy są dobrzy, bądź też nie. Dlaczego tak Bóg postępuje? Odpowiedź może być tylko jedna. On nas nie traktuje według tego, jakimi jesteśmy, albo co dla Niego robimy. Bóg kieruje się miłością, a ta Jego miłość jest absolutnie bezinteresowna. Bo powiedzcie, na co żeśmy sobie zasłużyli, że Bóg nas kocha? Cośmy takiego zrobili? Czym żeśmy Boga zaskoczyli, że moglibyśmy powiedzieć w nagrodę za to, kim ja jestem, co ja zrobiłem, jaka jest moja rodzina, w nagrodę za to Bóg mnie kocha. Jaki mamy argument? Żaden. Bóg nas wszystkich kocha. Co my robimy z tą miłością, to jest sprawa kolejna. Ale Bóg nas kocha bezinteresownie. Bóg posłał na ziemię Jezusa dla wszystkich, bo jest powiedziane, i to jest najbardziej znany werset z całej Biblii, Jan 3,16, albowiem Bóg tak umiłował świat, że Syna swego Narodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. Jeżeli więc Bóg nie robi żadnego rozgraniczenia, to dlaczego ja robię rozgraniczenia? Jeżeli mamy upodabniać się do Boga, aczkolwiek ostatni werset, nie będzie czasu, żeby go rozwinąć teraz, ale będzie możliwość, żeby do tego wrócić. Bądźcie doskonali, jak Ojciec was w niebie doskonały jest. To, że między innymi Bóg kocha wszystkich ludzi, to świadczy o Jego doskonałości. I w tym pozytywnym sensie, nie że doskonały to ktoś, kto jest pozbawiony wad, ale jeżeli mamy doskonałe spojrzenie na innych ludzi, to znaczy, że jestem w stanie nie rozgraniczać i jestem taki sam w tym pozytywnym sensie do moich bliskich, jak również do moich oponentów. To jest element, który świadczy, że mogę pod tym kątem być doskonały, mieć doskonałe patrzenie na ludzi, doskonałe podejście do ludzi, takie jak ma Pan Bóg. Kochani, jak więc praktycznie podejść do tych słów Jezusa, do Jego nakazu? Jak uzewnętrznić tę Bożą miłość w kontaktach z innymi ludźmi? Gdybyśmy zrobili teraz zestawienie dwóch Ewangelii, bo to nauczanie, które Mateusz ma w tym naszym tekście, przypominam, że jesteśmy w 5 rozdziale, występuje również u Łukasza. I jeżeli zestawilibyśmy teraz te teksty, słowa Pana Jezusa z Łukasza i z Mateusza, to praktycznie otrzymamy praktyczne wskazówki, które pokazują nam takie 4 kierunki działania. Jeżeli popatrzylibyśmy do Łukasza 6 i mamy otwarty tekst z Mateusza 5:43-48. Łukasz 6:28. Pierwszym kierunkiem jest błogosławienie. Błogosławcie tym, którzy was przeklinają. Co to znaczy? Dynamiczne tłumaczenie wyraża to następująco. Dobrze żyćcie takim, którzy was przeklinają. Jak my życzymy tym, którzy nas przeklinają? Ażeby cię. Ażeby się rana nie dożył. Ażeby ci się noga powinęła. Spontaniczne nasze ludzkie myślenia. Nie chcę generalizować, bo obraziłbym tych, którzy tak nie myślą. Ale jeżeli jesteśmy sprowokowani, to nie odpłacamy dobrym, ale pierwsza nasza reakcja, dlaczego? Grzeszna natura, że nie zawsze koniecznie pozytywnie myślimy o innych. A mamy napisane, dobrze życzcie takim, którzy was przeklinają. Prostym językiem możemy to wyrazić tak, odpowiadaj na słowa wypowiadane ze złością, w zgorzknieniu, przyjemnymi słowami. Kochani, przecież często tak jest, że dajemy się sprowokować sposobem rozmowy innych i na ich twarde, niemiłe słowa wcześniej czy później odpowiadamy tak samo i czujemy się wytłumaczonymi, bo przecież zostaliśmy sprowokowani. I nasze ludzkie relacje z innymi, czy to w pracy, sąsiedztwie, czy to w rodzinie, podobne są do relacji, jakie charakteryzowało pewne małżeństwo, o którym czytałem. I pozwólcie, że przytoczę wam kilka takich informacji. Żona jest u psychologa, rozmawia z psychologiem i mały fragmencik. Psycholog zadaje pytanie. Jak pani reaguje na negatywne zachowanie męża? Żona odpowiada, zdarzyło się to podczas bardzo ważnego dla Jurka przyjęcia, na którym mój mąż chciał zrobić wrażenie na swoim szefie. W pewnym momencie zauważyłam, że mój gruby mąż, a waży 140 kilo, zmierza w kierunku stolika z jedzeniem. I wtedy głośno zawołałam, ale tak, żeby wszyscy mnie słyszeli. Jurek, przyturlaj się tutaj do mnie. Psycholog zrobił notatkę i zadał następne pytanie. A co pani robi, gdy mąż nie zwraca na panią uwagi? Nie zwracam również na niego uwagi. Zrobił notatkę kolejną. A kiedy mąż panią przeklina, jak się pani zachowuje? Ja go również przeklinam. Króciutki fragment. Kochani, postawa tej osoby, ja przytoczyłem żonę. Ktoś może powiedzieć, no tak, ale nie jeden mąż by się w tym zmieścił. Postawa tej osoby polegała na odpłaceniu zniewagą za zniewagę. Gdy była raniona, raniła. Gdy była obrażana, obrażała. Odpowiadała w typowo ludzki sposób. Odpłacała tym samym. A co mówi Pan Jezus? Błogosławcie tym, którzy was przeklinają. Błogosławcie. Robimy to? Chodzi o praktyczne życie. Jezus jest bardzo praktyczny. Nie wiem, czy zwróciliście na to uwagę. Jezus wiedział, o co w życiu chodzi. To nie był facet z kosmosu. On wiedział doskonale. Dlatego chcąc ułatwić nam życie, daje bardzo praktyczne wskazówki. Przypomnijmy sobie choćby nawet ostatnią sytuację, w której ktoś odezwał się do nas nie tak, jakbyśmy tego oczekiwali, albo zwrócił się do nas używając takich słów, jakich byśmy nie chcieli nigdy słyszeć. Jak zareagowałeś? Jak zareagowałaś? Co pomyśleliśmy o tym kimś? Czy zgodnie z zaleceniem Pana Jezusa? Czy też w taki sposób, że było nam przed samymi sobą jakoś niezbyt przyjemnie i chociaż próbowaliśmy tłumaczyć swoje postępowanie, pewien niesmak pozostał. Błogosławcie tym, którzy was przeklinają. Życzcie dobrze, myślcie dobrze o tych ludziach. Z ludzkiego punktu widzenia możemy powiedzieć, Panie Jezu, rzecz niemożliwa. Racja. Z ludzkiego punktu widzenia rzecz niemożliwa. Ale Jezus nie wzywa nas do czegoś, co jest konsekwencją wysiłku naszej woli, ale Jezus mówi o czymś, co jest konsekwencją działania Ducha Bożego w nas. Druga rzecz, jeżeli popatrzymy na te kierunki, drugi kierunek. Czyńcie dobrze, czynienie dobrze. 27 werset Ewangelii Łukasza, 6 rozdział, druga część. Czyńcie dobrze tym, którzy was nienawidzą. Co z kolei to oznacza? Życzliwe działanie, bezinteresowną pomoc. W taki sposób, tak bardzo wymownie przedstawił to apostoł Paweł w liście do Rzymian 12:1, kiedy Paweł cytuje słowa z przypowieści Salomona. A tam w 25 rozdziale mamy napisane: jeśli łaknie twój nieprzyjaciel, nakarm go chlebem. A jeśli pragnie, napój go wodą, bo wtedy rozżarzone węgle zgarniasz na jego głowę. Popatrzmy na porównanie, wróćmy do Ewangelii Mateusza, jakie Pan Jezus przytoczył w wierszu 45. Powiedziałem, że chociaż taki człowiek może Boga nienawidzieć albo traktować go z całkowitą obojętnością, to jednak Bóg czyni, że słońce świeci nad nim i zsyła deszcz, który sprawi, że jego plony zaowocują. I to jest Boże życzliwe działanie wobec nas ludzi, którego myśmy nie tylko powinni się uczyć, ale w praktyce stosować względem innych. Czynienie dobra. Trzeci kierunek. Miłowanie nieprzyjaciół. Idziemy do Ewangelii Mateusza. Nam jest nieraz trudno zaakceptować innych, znosić innych, a co dopiero jest mówienie o miłowaniu nieprzyjaciół. Co do miłowania nieprzyjaciół, są takie dwie szkoły. Bibliści ze sobą się spierają, bo jedni mówią tak. Miłość, o jakiej mówią zgodnie zakon Starego Testamentu i Ewangelii, to nic innego jak bardzo praktyczna postawa. I na potwierdzenie tej zasady przytaczany jest werset z 1 Jana 3:18, gdzie Jan pisze: dzieci, miłujmy nie słowem ani językiem, ale czynem i prawdą. I wtedy w oparciu o ten werset przedstawicieli takiej szkoły wychodzą z założenia i formułują wniosek, że miłość wobec bliźniego wyraża się w podaniu mu pomocnej dłoni, jeżeli zajdzie taka potrzeba. A zatem Jezus mówi: podaj swemu nieprzyjacielowi pomocną dłoń, jeśli tego potrzebuje. Twoje uczucia wobec niego nie są tu istotne. Altruizm? Podaj dłoń, jeżeli on tego potrzebuje. Twoje uczucia nie są istotne. I kiedy spotkałem się z tą wersją i zacząłem myśleć nad tym, doszedłem do wniosku, że chyba nie o to Jezusowi chodziło, mówiąc: miłujcie nieprzyjaciół waszych. Dlaczego? Bo Pan Jezus mówi o rzeczy nie takiej, której jesteśmy w stanie dokonać w oparciu o siłę woli, czy pewne zaangażowanie, czy postanowienie, bo ja mogę podać, ja mogę wyzwolić w sobie taką reakcję, taki odruch, że uczucia idą na bok, ale nakażę sobie pomaganie innym w każdej sytuacji. Ale to nie jest miłowanie nieprzyjaciół. I jest druga szkoła, która mówi, że owszem, pomoc jest konieczna, ale u podstaw jej musi leżeć miłość do tego człowieka. W taki sam sposób, jak u podstaw Bożej relacji do nas ludzi leży Boża miłość. Miłowanie nieprzyjaciół to jest widoczny element cudownej przemiany, który Pan Bóg chce w nas uczynić. I w miłowaniu nieprzyjaciół jest rzeczą niemożliwą, żeby uczucia nie grały rolę. Jezus mówi o miłowaniu, o uczuciu. Mówi o nastawieniu, które ma potem przełożenie na moje praktyczne podejście. Ale u podstaw tego praktycznego podejścia musi być moja relacja, mój stosunek emocjonalny do tego kogoś. Dlaczego Pan Bóg posłał Jezusa na ziemię? Bo człowiek był w potrzebie i uczucia nie grały roli i wyciągnął pomocną dłoń? Nie. Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał. Bo prawda jest taka, że jeżeli nie będę przemieniony Bożą miłością, to nie będę miał jakiegokolwiek zachęcenia, żeby pomóc drugiemu człowiekowi. Jeżeli nie będę przemieniony Bożą miłością, nie będę kochał ludzi, to wtedy będzie mi zupełnie obojętne, czy ludzie giną, czy nie. Co leży u podstaw tego, że ludzie jeżdżą na misję? Co leży u podstaw ewangelizowania? Co leży u podstaw tego, że dzielimy się słowem z innymi? Co leży u podstaw tego? Altruizm? Poczucie obowiązku? Czy miłość do tych ludzi? Kocham Cię, dlatego zależy mi na Tobie i będę robił wszystko, ażebyś nie poszedł na zatracenie. To czynił Pan Jezus. Jeżeli popatrzymy na wszelkie elementy, które nawiązują do tego, w jaki sposób Jezus pomagał ludziom, to zawsze wyciągniemy jeden wniosek, że kierował się miłością. I zawsze tak jest powiedziane. Popatrzył ze współczuciem, z wielką miłością. Popłakał się, widział, że ludzie są w potrzebie. Gdyby ci ludzie byli mu obojętni, to Jezus by tak nie robił. Dlatego miłujcie nieprzyjaciół waszych. Zaczyna się sfera pewna nierealna w naszym ludzkim rozumieniu. Bo mamy do czynienia z cudem. Bo miłowanie nieprzyjaciół jest konsekwencją przemiany natury, którą Pan Bóg robi. Zaczynam robić wbrew sobie, wbrew ludzkiemu nastawieniu, wbrew ludzkiemu podejściu. A to jest cud. Kochani, i kolejna rzecz. Modlenie się o tych, którzy nas krzywdzą. Ale może ktoś zapytać, czy mamy jakąś gwarancję, że ludzie nam nieprzychylni pod wpływem naszego pozytywnego do nich nastawienia, pod wpływem naszego oddawania dobrem za złe, pod wpływem naszej modlitwy o nich, czy mamy jakąś gwarancję, że oni się zmienią? No bo musimy wiedzieć, na czym stoimy. Czy aby na pewno, jeżeli w to pójdę, to będzie miało wymierne przełożenie na zmiany? No nie do końca. Pewności nie mamy żadnej. Gwarancji nie mamy żadnej. Może tak być, że ktoś patrząc na mnie, na moje zupełnie inne nastawienie, może zostać pobudzony do myślenia i zacznie stawiać pytania i Pan Bóg go przekona. Może tak być. I jest wielu ludzi, którzy mogliby zaświadczyć, że zostali zmienieni na podstawie obserwacji, nie tego, co ludzie wierzący mówili, na podstawie obserwacji ich życia. Ale to nie zadziała we wszystkich przypadkach. W takim wypadku ktoś powie, jeżeli nie mam gwarancji, to w jakim celu mam się modlić o swoich wrogów? Dlaczego mam kochać swoich nieprzyjaciół, skoro to i tak niczego nie zmieni w ich nastawieniu do mnie? I moglibyśmy powiedzieć bardzo krótko. Odpowiedź. Bo tego od nas oczekuje Bóg, który mówi, miłujcie nieprzyjaciół waszych, módlcie się za tych, którzy was prześladują. Można byłoby argumentować dalej. Bo takie nastawienie świadczy o tym, że jesteśmy inni, zachowujemy się inaczej, inaczej myślimy, postępujemy inaczej. Można jeszcze przytoczyć inny argument, powołując się na wypowiedź Piotra, bo do tego jest powołany każdy wierzący człowiek. I czytamy, nie oddawajcie złem za zło, ani obelgą za obelgę, lecz przeciwnie błogosławcie, gdyż na to powołani zostaliście, abyście odziedziczyli błogosławieństwo. Zwróćcie uwagę, błogosławcie, bo jesteście na to powołani, żeby odziedziczyć błogosławieństwo. Ktoś powie, to wszystko jest prawda, jest jednak pewne ale. W takim razie, jeżeli ktoś jeszcze nie został przekonany, to powiem, że jest jeszcze jeden powód, taki bardzo praktyczny, przemawiający za tym, że warto modlić się o swoich wrogów. Choćby nawet dlatego, że poprzez taką moją postawę, twoją postawę, Bóg zmieni przede wszystkim moje nastawienie do tej osoby. Twoje nastawienie do tej osoby. I dlatego warto. Bo bardzo często problem tkwi w moim nastawieniu. Ja mogę być słusznie raniony, to znaczy, nie że słusznie raniony, ale mogę być raniony, mam wszelkie prawo ku temu, żeby czuć się zranionym. I kiedy jestem zraniony, kiedy jestem niezrozumiały, kiedy jestem odrzucony, negatywnie nastawiam się względem tego, który tak robi, świadomie czy nie. I kiedy zaczynam modlić się o tego człowieka, Pan Bóg na pewno, jeżeli jego nie zmieni, to zmieni moje nastawienie względem tego człowieka. I dlatego warto. Bo problem często tkwi w naszym nastawieniu. Kochani, ci z nas, którzy ten nakaz wprowadzają w życie, modlenie się za nieprzyjaciół, mogą zaświadczyć, że modlitwa za kogoś, kogo nie lubimy, jakkolwiek trudno było ją rozpocząć, bo to nie było tak, że od razu powiedzieliśmy, no tak, Panie, no oczywiście, ja chętnie będę się modlił za mojego wroga. Ile razy Duch Święty nas musiał przekonywać? Ile razy nas musiał zachęcać? Ile razy musiał wyrzucać z naszego umysłu negatywne myśli? Ile razy musiał to robić? I to łatwo przychodziło? Ale kiedy w końcu zaczęliśmy się modlić, mówiąc, że być może jest to niesprawiedliwe, że jest to bez sensu, to ta modlitwa przyniosła i przynosi w konsekwencji znaczącą zmianę naszej postawy. Pozwólcie, że na zakończenie przytoczę wyznanie pewnego człowieka, który był zmuszony dzielić swój dom i kuchnię z osobą, którą naprawdę ciężko mu było znieść. Mimo tego modlił się za swojego współlokatora i prowadził swój dzienniczek i w tym dzienniczku napisał tak. Posłuchajcie uważnie. Już po kilku dniach, kiedy zaczął się modlić, odkryłem, że łatwiej mi być uprzejmym, a nawet życzliwym wobec mojego bliźniego. A dzisiaj po dłuższym już czasie czuję, jakbym żył po to, by miłować tego człowieka. Już po kilku dniach odkryłem, że łatwiej mi być uprzejmym, a nawet życzliwym. Nie oczekując tego, że on będzie do mnie uprzejmy. Odkryłem, że jest mi łatwiej w stosunku do niego być uprzejmym. Bóg zaczął zmieniać jego nastawienie. I kiedy modlimy się o innych, to Bóg przede wszystkim chce zacząć od zmiany naszego nastawienia do tych ludzi. Kiedy modlę się o kogoś, to łatwiej mi być wobec niego uprzejmym i miłym. Kochanie, to nauczanie jest dla nas, ale czas już kończyć. Z jakimi wnioskami pójdziemy do swoich domów? Mamy błogosławić. Mamy kochać swoich wrogów, czynić dobro tym, którzy nas nienawidzą, modlić się za tymi, którzy są do nas negatywnie ustosunkowani, którzy nas krzywdzą, którzy nas oczerniają. Nie tylko, że mamy tacy być, my możemy tacy być. To nie jest coś, że Bóg mówi, macie tacy być, jak do tego dojdziecie, mnie nie interesuje. My możemy tacy być. I tu możemy dać wielkie pole do działania Duchowi Świętemu, który musiałby zakasać rękawy i w wypadku wielu z nas zacząć gruntowne porządki w naszym życiu. Nigdy w oparciu o swoje własne siły nie będziesz mógł szczerze modlić się o innych. Nigdy w oparciu o swoje własne siły nie będziesz mógł szczerze błogosławić innym. Nigdy w oparciu o swoje własne siły nie będę szczerze mógł pomagać innym. Jezus czyni cuda, jeżeli chodzi o robienie czegoś, co jest wbrew naszej ludzkiej naturze. I bycie takim innym, to są, powiedziałem, zewnętrzne, jest to manifestowanie zewnętrzne trwałych wewnętrznych zmian, jakich każdego dnia chce w nas dokonywać Bóg. I oby te zmiany mogły być zauważalne, szczególnie przez tych, którzy nie zawsze są do nas pozytywnie nastawieni. I tego życzę sobie i każdemu z was, abyśmy w oparciu o ten tekst, w oparciu o Boże oczekiwania, mogli odkrywać, że to działa. Ile radości i satysfakcji może przynosić modlenie się o innych, o tych, którzy są naszymi wrogami. I zadanie domowe, kochani, na do widzenia. Zakładając, że każdy z nas ma swoich wrogów. Niektórzy są utajeni, niektórzy są jawni. Co do niektórych możemy podać imię, nazwisko, datę urodzenia, adres zamieszkania. Napiszmy sobie przynajmniej jednego. Dzisiaj po południu na kartce. I zacznijmy się o niego modlić. A zobaczycie, że Pan Bóg zacznie zmieniać. W pierwszej kolejności nas. A potem, jeżeli będzie to jego łaska, zmieni tego kogoś. Życzę powodzenia, determinacji, wytrwałości. Amen. Będziemy się modlić. Panie Jezu, mówisz o rzeczach niemożliwych z naszego ludzkiego punktu widzenia. Ale Ty w ogóle zachęcasz nas do rzeczy niemożliwych. Bo jest rzeczą niemożliwą, żeby grzeszny człowiek był zbawiony. Jest rzeczą niemożliwą, żeby nasze grzechy nie były nam pamiętane. Jest rzeczą niemożliwą myśleć pozytywnie o tych, którzy nie zawsze do nas są mile i właściwie nastawieni. Ale Ty czynisz cuda. Dlatego chcemy Cię prosić, przynosząc teraz przed Twoje oblicze, tak jak tu jesteśmy, każdy z nas, swoich wrogów, swoich nieprzyjaciół. Kiedy, Panie, patrząc na nasze zachowanie, próbujemy tłumaczyć sami przed sobą, że to nasze nastawienie jest właściwe, bo jest konsekwencją ich nastawienia, ale zabierz to wszystko. I chcemy Cię prosić, abyś przekonał nas, że kiedy będziemy modlić się o tych ludzi szczerze, z miłością, wtedy my sami zaczniemy się zmieniać. Dziękujemy Ci, Panie, za to, że Ty nas kochasz, że Ty nie robisz żadnych rozgraniczeń, że Ty chcesz, aby każdy z nas był zbawiony, żeby każdy z nas był Twoim świadectwem. I Panie, daj, abyś miał w nas tych, którzy sieją Twoją miłość na zewnątrz. Kiedy jutro pójdziemy do pracy, pojedziemy na studia, Panie, aby inni mogli zaobserwować i aby mogli doświadczyć, odczuć, że jesteśmy inni poprzez to, jak się zachowujemy, jak traktujemy innych, jak się wyrażamy. Panie, daj, aby ta miłość była widoczna w naszym postępowaniu, w naszym zachowaniu. Aby ta miłość była widoczna w naszych relacjach, w domach, w małżeństwach, w społeczności naszej lokalnej. Panie, dziękujemy Ci, że możesz to uczynić i cieszymy się na to, co będziesz robił. Chcemy Cię prosić, abyś błogosławił czas, który chcemy spędzić po nabożeństwie, kiedy, Panie, oczekujemy na Twoje działanie, Twoją mądrość, kiedy chcemy wybrać ludzi, którzy będą prowadzili ten zbór, ludzi wypełnionych Twoją mądrością, Twoją miłością. Panie, daj, aby nasz wybór był kierowany Twoim działaniem. Chcemy Cię prosić, byś błogosławił nasze powroty do domów. Cały tydzień oddajemy w Twoje ręce wszystkie decyzje, które mamy do podjęcia. Prosimy Cię o tych, których nie ma pośród nas, o tych, którzy są chorzy, czy przychodzą do zdrowia w domach po operacjach. Prosimy, byś ich podnosił, abyś leczył. W Twoje ręce przynosimy samotnych, zgorzkniałych, tych, którzy może nie potrafią sobie sami radzić. Panie, poślij nas do nich, ale przede wszystkim Ty sam swoim słowem, swoim duchem zacznij też wypełniać ich takim pokojem. Chcemy Cię prosić, Ojcze, o wszystkich nas, jak tu jesteśmy i tak samo pragniemy jeszcze te wszystkie nasze prośby, dziękczynienia wyrazić w słowach modlitwy. Ojcze nasz, który jesteś w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas baw ode złego, albowiem Twoje jest królestwo i moc i chwała na wieki wieków. Amen. A pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, niechaj strzeże serc i myśli naszych w Jezusie Chrystusie, Panu naszym. Amen.